Szia, hallod, nincsen oda haza mi a csoda, eredjött egy kettőbe egy kicsirkéknek való 10 kg koncentrátot. 14-ig van csak nyitva itten. Na, feladj, azt néznek, hogy van és vegyi nekem. Csirkék. Jó? Egyes csirkéknek, kicsirkéknek való koncentrátot vegyi. Jó, lesz? Most indulják. De azok azok, hogy elmenjek én Szabadkára, nem menjek be Szabadkára. Ha, akkor döntsd el. De mi az, hogy menjek be, hogyha tartod a rohadt kurva a 3 óra hosszát. Hát akkor nem menjél be, akkor menj és vegyél csirkekoncert, hát te rajtad át, te döntöd el. De 6000 meg sajnálok odaadnom kevés időjét. Jó van, csinálj, amit akar, csak csináld, ahogy kell. Ha nem is, akkor mondd meg, akkor majd visszajövök én, veszek 10 kilat koncertátot. Veszek én. Hát akkor döntsd el. Na, szia. Jó.